era tu che kele be che kele ko do wa do ran jama jama ma ke si ala ba ne ga si ata wa do so kana ala jero ko ne mo mura ala no mura kele mbiye aba su bona le ka masasa no ya ka dile fa nan fa ma ko biya ne ke kai wo da na ya re na ko ne ke na ma ga tu ita ber ma ma ni ka ta tra ber ma tra ber ber ma ni ka do wa si ata wo la do karna aka ke ama ke ko ita do e tu ga na fo ka ko ni mi do ga ba de aba te mera te tra ai do ja ber ra Uara mira le ima. Ega do ora ka tadi fu tama to fu ke tadi ama. Ile ke ile fa fu ke tadi do ma. Ka do mala sarti be ora ni yesi. Ni yesi ka fu ke ya di do ma ni tiya ko bandi shi o. Shi den ile baba jati jati ta ni war ni ni ya ile na fu ke ya ko do ite. Abara la kere ya tilli. Ya madara sababi. Ya madara sababi. Waya waya. Ni siebe ma furuka ka di ale dingema ni akata jina yake jina ni atara ka jurumu mi sibe wo so usile so ile fai taibi vira walena ala mama ni vira ere ala mama ni vira me ala mama ni vira mursale kere me malai la la kana foko fuete karani ya kwaramna alamina amenya na ramya ka kya sere otule ta ko otule ra ta nam ya ka ta ka ta desta mun dora na ebe mi do bialo ka bita wa sya ka te mar ka mi sarai rekin na mota tanya pana Allah le ko so yoro ba ka sa ka ba ka mi de ka wa sya ka mi sarai sei bunga wa sya ka mi sarai haliti ya dolle ti ya ra ka mo jatu ko ita tugu bun dora ka ta no mar ka ba no na atra no ka ba no na wuli nya ko akole ama ni abdar no na le ka ba ini ale bila ra ngona ka ba ka sor ka sa kee iga ha bila sor ko la ba ba e ba mo mo ka fa ko ta ba fa na ni ya la ti ko to mo na e te bunga na ha bila sor ama ko ku mi le ka ba ba e ko ba ni ya ke ko to jam la ngona ele de be da na de ni ale ka ta ba ata ka ba fa ka ti nya ko ku tu ba ba tu mi ka jam mi le bela atu ni ka la je ko ra bi ra ki ya bi ke ala ko to mi be nya ja ba na ki ra le ka fa do ti ka ko ga ko an ti ku an le fa ba ne le fa wa nyere kuma ore ga do namu to na ko nya haja anima namu alle ga sarana me rudi namu na ko nya haja marjata namu alle ga sarana ga ina ramadira myanda ramadira myanda anaya na wari mai e ga e buru ko ke ko ina e kara ko musodan ko be furaw musodan de sedi amana foto wa dogar pele ko mo mi musod la katara fe ala ko anya musod fu masina wa sala sabar ba ata fala ta sawa ata nani ni ga le tan le le ko ba ma ka kinda ino ko lo ka tunyo me ka ta fa o fa so dunya fo fa so ina dia ma ya ni ma dia ma tu ina le tan nyonga o ke ko ndara suru ala ka fote ko ni wala la kira ko mo mo le mo le ka kya wala ba sawa ka kya fe ni ina ya ni bena honna ni ama dia dia ni nyonga ye ina che ma lara wasi ko sa ina fa na ke mo ka na ke ni allo ya jana fa sa mo ka na ke ta do ni ye do ni mo wala ken di duar jamana mo dafa ni ni duyi jamana biya fo femi femi ko torsa ni tumo tumar kana jana ma wuri kan wo kedo ma soro kana si do lalen kar ko arjana ta ke baba mi ri arjana wo le ta wuti la arjana do be ta wo kam ya na kuma ta wuli dan mo wala duna de me sen le be bo mo kunduguru de me sen ma diya mi dan ga chani mi ma tin be ka blai abi arjana da ra ma sirlo ati ke ga wo wallahi mi muso besa arjata delfao ni ni nga ila kala kam rufo ya dunya muso eno si dwa dawle tamni ka ko nam wala la ka sa ko nana ko mi wuleta nam akwa andar muso ru nam nyanto aryando karako furle be nyala ta bato ko furle biya ko die ni mo go mo mo ka kana jet karako si dwa dwa biya di far jana nga jana fam sura Tako. Na wari ka kuma bana kale ka to fanar da. Tako. Akorli. Dana do mambo ka ira. Ande muso ni na. Eh adwa ka kenyam sinar kiyari. Ai no foka ira. Ta kurana kana. Ta baraka a baraka nyini. Ka do furra. Ala ya jawi. Dana na ke kuma muso koro muso kura. Ke koro ke kura mi ko malu. Amma ya ka to. Amma iya be. Aja aja ma sanya le ka dio. فقلنا ماذا يبكيك يا رسول الله الله كرمني يا كفي نعم فقال رأيتني إذا ليلة أسرى به إلا سماي في سيرة النراب أقول سومينا سورة مكرني كتغسل سونو أقول ما سودوري ينغال مسوريا بجانغر نياسيا دورا جانغر يقبل والله منو كسو كوكا فايد كوكا مؤمنا نعم يتلو كيادا كيادا تكيري كان إلي لكنا بمسيرا والله مكرنا Allah kar kuma fami wal bawi akwa ba jangara ne jangara ya kule fa zakartu sana hunna wa bakait akunga umuso ru kule jatu yiri bila wala ko ngar ko jatu ne ka tsa ta fati na ga fati fa kuntu ya rasul allah sanna likum wala kira mala zi raita allah kira kam ya kura kala raitu imratan akunga muso duaye malikatun min sarha wa idal dimaq rasiya akunga muso duaye ale musuar ka ku digile mi na ka dun nam akun lenga ke wuri ya fa jibe ndiga dafara ka go akun goye ka go goye nam ra ke imra tan muarika ta bin insani ha nam so pare tu arka mina ka nanu so ni dule mbaye nanu sama ka bo darta ka jamaja ka so ni dule mbaye ka dun adun mate tay do ko ko ta ke bo dara akun goye wallah abu rafila an go biya bo rafila ra la bugi bali mala bugi ka sama nane ga so dulena ka sama ki du sana dawe birtugo dati piri ka abur flamna kan anga bu dora akwa fe ka abur flamna akwa ne ka anga bu dora akwa mer ka kete war ka tanu ya sugo ni holki ke san bu akam ru vera e betara ke san bu ngai ko e dara akwa oye nam ngale muso ye oye ko yara wallahi wa im wa ra'aytu imratan nam so ko ratu ye mu'arakatu bi sadaiha arka le muso na simla arka so ni dule mai ka du jana mara fi ida meka arka su mimina arka su mimina ka bua ko ya ka mimina ka bua ko ya ka fila ka dunda ka so ka du jana mara aka kuba birra nam la buki bali mala buki la buki bali mala buki labuke bali malabuke sedna limun ko sandi kombo bali malabuke bali malabuke ko sandi kombo bali malabuke bali malabuke dai wadakuma yasuba nvihokiha ngatora reja kuma kera akamvira kija kuma kera yakuma tu Naam. Yakuma do. Iri dugulu. Wallahi. Yakuma da iri dugule. Nika yakuma ni mkono fumbi abi elbo atikele doyi. Wa. Hado te dwamina. Wallahi. Je yakoka takami. Naam. Igame. Naam. Aki yakuma bwa akamurvera. Akunga ali musoyete. Wallahi. Wa aitu ni muratan. Naam. Namu do tuya muwarika tu. Kadi sadati rijilaha. Ma yadayya ila nasiyatiya. Namu do doye. Arkale musomina. Ka asimila kuturu. Ka borobila kuturu. Kafla kuri kasir kata kadru sanati jan mara kul kutu akongo ye la buki bale mala buki la abuki bale mala buki la buki bale mala buki akongo bale mala buki bale mala buki munda tonni kongo bale mala buki bale mala buki ni aduna tibiri amma bila ja wakat salatati alayha hayatun wa akar aka sabila sarbila ka ubiyakina bundar biyaka ubiyakina sinna sida burla sida bin majana mara kul gutte wa ra'aytu imratan taqul jasataha namu so do tuye alay rajati tu kya farini mi aka farini mi e wadu burra ka bo ayati tu kya ka bo ni ale mala buke le buke ale mala buke Tadamana dikoro karaki wadara la buki bale malabuki la buki bale malabuki la buki bale malabuki wa ayyu ni muratan yukita jasad duha bi mikra'in min anari namu so duwa tu ye dam etu a betrenale de tre jangara filano jangara ya tukisa junatai eh sawano jangara tukisa filano dole laka arki akete wa aitun in muratan musawadat alwaji namzu do tuye anyafin la kiri kiri kiri takulu amwaha ayran doni bwa do burai tukia ke kadumu wa aitun in murata samwa am ya qurasan namzu do esne bobo torti la buki bali mala buki la buki bali mala buki La buke, bali mala buke. Oyo. Aga tu kabla tarara, tarara. Oko. Yaro jinu mangu humi manu huri. Abe jeni na kulenda be boranu nigara. Abe tarara. Nam. Ako moye. Nam. Wabadan wamu untano min nalbarush. Afari tu kusume boko kubipe. Nam. Buka labo. Wali jujami. Kuna tige tige. Wala ayetu ye muratan rasuwa karasli minyir. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Babu la buki bali mala buki la buki bali mala buki la buki bali mala kunga ni aku wabadan wa kabadan hina afari baka ko so bali bari la shaka abu abu nawe minna li ajab jangara wurugu wurukay ni ta wuru tole biaka dan dan don do takili la buki bali mala buki la buki bali mala buki la buki Bali malabuke, bali malabuke, kagan kagan kasi, bali malabuke, bali malabuke, bali malabuke, bali malabuke, bali malabuke, bali malabuke, bali malabuke, bali malabuke, bali malabuke, bali malabuke, bali malabuke, bali malabuke, bali malabuke, bali Tadi ulu langgar bahwa nikah yatu min kubliha Aum min fiha ta wa ta'arudun min duburha Wal malaikat yang lirbuna la rasha bi matami minna Nah Namun sudah tuye Nah Ya tuye Auzubillah Abakar aku uru Buna ni edwa nyatele Saya edwa nyatele Kata ki ebuah darah Wala ba edwa darah Kata ki ebuah duburah Melegar bendige buti biya fetan dige abya pasirane nyaka pasinyae tunu aram na kita kam nyae kabo wallahi la buki bali mala buki la buki bali mala buki la buki bali mala buki arban gomo bali I'm نجرا بعد نجرا لأهلي ولا يموك كبا يقول فاني سانغ ديار ما تودنا ولا نيكا فو مي ما كم على كذا سنلي كارك ما مين دون نورا مين دوبه وتو نورا إنتي كافو يبيتا إنتي كاسور كتر جانيا را أكون ما فاسا بيبونا تاكو نعم ولا يبت براو مين جاي كارا كومورو إنتي لقين نورا فدي ما ده بني مغور كيرا ماريا تينا أبوني أكو تاكو أتين غسان نسومورا aya boka ku ni ka fan mi di arbia me kan ni arbia ka ba ka san fan so ro sanga na di al mi ma aya sarado ta lau bi na na di sala ba ba bo ir da ta lau bi na na di sala ba ba bo ir da ba ba bo ir da ka di bata ba ba bo ir da ka di bata Munu ko sala mi je kanda akwamo kwambia ke kan kwambia ke sulamandia ke sulamandia sami bele bele ke kasunyara ile ko ke kasunyara akile ke zamo tisene na munu ko sala mi kanalo ala sala mi be kana yo ile ko mi akini ke chomiye wole ka bia ke tapepe pe do ma yera ke sala do ile ke walu na bia ke yake anyama tena fe mi bia bia ma to do abia kanya ama mi sona ile ka fola ile ka fo wuri e wuri e ka fo mi ma ko ila le wuri ka do Ina hukwe nyo elawu. Tau, mi inka afuwa makwe lai elai wili wili. Ni inka tafani nombari yu mama kasa kaja wa hema tonyo. Alide dam lisa, ila lisa. Alide dam lisa, ni ila lisa. Taibi. Kukwe pake nyani saraye. Ila lisa. Konyani. Kote nyani sarema konyani. Lamar wule ibene atigita ato jebata kuma nana ni ayife ato ndizi langa ya ka duku kadia mtuma ile jebani dama ba wule ya duku ni dama ya duku bile ngwa fe mina lelo bali sana lalo jebatera de jande muso bila tri nyika mi fuare karame ka atani ka me ka ta kiti kan na mali mamsa ina bali ijabi kalo to ni ka wuka boka ngoma ngoma mamuru foi ngal ma ngumi foi ta semia ka to Nawat mata burakan doka ala kira ni ngawulera. Naam. Da kan ya yinu fayo. Nya fadi suratu nur. Noro. Aku hoga soro mina madaniatu. Ana noro ku fo. Ala ala noro di kay ten ko yam surma. Amin. Anu ya mi jeti ya de wala noro jam ya ten. Amin. Wa hiya. Soro bi de ni isna tani lalu. Wasitu na. Ngoro. Aya. Auhe warba wasitu tandamora aya bismillah ramanire amadana ka ketaran jara ayam kosawa andilla ayam kosawa andinan nam akutu nam nam nam nam nam nam nam nam wallahi no nam nam alo ke nam nam nam nam nam nam nam nam Ala mami nana. Ani aja magami. Sahi. Ani mami. Nam. Ogole kadi ko du aga ponyo. Ala jibu. Atadiye. Nam. Amadu abadura. Nam. Ndoko kupumja. Maraba. Ale kadi. Nam. Ko du aga ponyo ni aje. Nam. Ndoko maba. Nam. Arjata. Nam. Ndoko lamata. Nam. Ndoko mina. Nam. Amo ogole kadi ko du aga ardoni. Kaki arpa ya beka bunga. Kaki anai ala abosi. Mi ko ya kupumja. Kato na ponyo ya abosi tanga. Asi ya mi be butuwe kono ki ya ruru. Nam dorbe danga torno be to dorbe berman lu to tu be ka adama ke toro ama ko do ka be no ke ala rawu yar man ma san nan na to ar nur mi kungura tabbi allo ro fano ke ar fe wala je sula ani yar ma digi to ka yar rabo nya furu ka ba furu ti ana nam wala ko dalako irjalu kawamuna lanisa irjalu kawamuna lanisa Alani yala fa mu fi ya be sanali hali kati andoro ibri muso ibri kati andoro ko mama madigi ni ko makone ati ka ni ibri kati andoro ko mama madigi ni kati andoro ko dune ni cheti ke be ton ga ne ko mama ibri ka madigi are na de ngoro are ka de ngoro ali do ina ka fami ye yana bakaye ile muso nta yana ali de wuni yana don barakaye amma ni da ka kwalenya ya furuka ta ke mara ma ya biya sai na don gure na don tuye la sa duk na ma dai don tuna filabo so duk na yare nam iga gorti bija la sa ta kawa muna akwai na ka yare kuna so arama ma ga da arama ali ka wannan ya mi ya raye ka ka ya ni mura ala ka la na mo ni di biya fi ora ala ma ali ba ya nyara akam Minimum. sisan da akwai jiran da furu kara kuke da furu kara yesu wala furu